Kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Amuka K. usłyszał zarzut zabójstwa. 5 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom gminy Pisz, którzy nielegalnie wycięli 14 drzew. 10. część środków ochrony roślin w Europie pochodzi z przemytu. 40-letni obywatel Gruzji Mamuka K. usłyszał zarzut zabójstwa, poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Rozpoczęło się przesłuchanie mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 28-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie. Od października był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Zatrzymano go na początku listopada w Kijowie. Mężczyzna został przewieziony do Łodzi po uwzględnieniu przez ukraiński sąd wniosku o ekstradycję. Zaginięcie 28-letniej Pauliny D. zgłoszono 20 października. Według śledczych została zamordowana w kamienicy przy ulicy Żeromskiej w Łodzi. Nawet 5 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom gminy Pisz, którzy nielegalnie wycięli 14 drzew z posesji sąsiada, sosen i modrzewi. Anna Szypińska z Piskiej Policji mówi, że zrobił to 40-letni mieszkaniec tej gminy. Otrzymał bowiem informację od 90-letniego sąsiada pokrzywdzonego, że właściciel wyraził ustną zgodę na wycięcie tych drzew. Jak się później okazało, pokrzywdzony powiedział, że jakiś czas temu rozmawiał z sąsiadem o wycięcie drzew na swojej działce, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. 40-latek, który wyciął 14 drzew, usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Sąsiad pokrzywdzonego oskarżony został o podżeganie do popełnienia tego przestępstwa. Motywy działania 90-letniego sąsiada są wyjaśniane. Obu mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. 10. część środków ochrony roślin w Europie pochodzi z przemytu. Na wschodzie i północy nawet 4. część. W Polsce w ubiegłym roku administracja skarbowa ujawniła ponad 21 ton takich nielegalnych środków, mówi Piotr Żak z Ministerstwa Finansów. Przemycane są wszelkie rodzaje środków ochrony roślin. Różnica w cenach pomiędzy środkami ochrony roślin na rynku Unii Europejskiej, a w krajach ościennych, w szczególności na Ukrainie, jest na tyle duża, że te próby przemytu są podejmowane. 2-3 razy tańsze są, natomiast są to środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej. Duże transporty nielegalnych środków ochrony roślin ujawniane są również w portach morskich i wówczas są one z Chin. Na polski rynek dopuszczonych jest ponad 2200 substancji i tylko te mogą być u nas stosowane. Niższe ceny niezaakceptowanych i to, że w innych krajach są dopuszczone, tworzy przeświadczenie, że są równie skuteczne i bezpieczne. To napędza przemyt, mówi Nina Dobrzyńska z Ministerstwa Rolnictwa. Jeśli spojrzymy też na rynek Unii Europejskiej, no to jest rynek wyjątkowy tak naprawdę, ponieważ bardzo wiele substancji jest wycofywanych z użytkowania. Natomiast niekoniecznie tak samo dzieje się w państwach trzecich. Takich substancji jest wiele. Właściwie w każdym miesiącu są wycofywane jakieś substancje. To są choćby neonikotynoidy. Do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 16. Po ucieczce za granicę szefa jednego z rosyjskich instytutów projektujących urządzenia wykorzystywane w satelitach i przemyśle zbrojeniowym, tamtejsza agencja kosmiczna zaostrzyła zasady wyjazdów dla szefów podległych jej firm i placówek badawczych. Nowe zasady wyjazdu za granicę dotyczą wszystkich funkcyjnych pracowników Roskosmosu i związanych z tą agencją spółek. Każdy, kto ma dostęp do tajnych danych, musi starać się o specjalną zgodę. Wewnętrzne kontrole w instytucjach związanych z Rosyjską Agencją Kosmiczną ujawniły szereg nieprawidłowości, w tym finansowych. Na tej podstawie wszczęto 14 spraw karnych. Natomiast raport Izby Obrachunkowej, to jest odpowiednika Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, wskazał, że ogółem w strukturach Roskosmosu dopuszczono się malwersacji finansowych na kwotę 760 miliardów rubli. To jest w przeliczeniu około 10 miliardów euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Akcja ratownicza na Wieży Mariackiej, wypadek autobusu i ratowanie tonącego. To wyzwania stojące przed zespołami ratownictwa w Krakowie. Trwają 10. Mistrzostwa Miasta Służb Mundurowych w Ratownictwie Medycznym. Jednym z najtrudniejszych zadań było pokonanie kilkuset schodów i wbiegnięcie na wieżę, a na jej szczycie przeprowadzenie reanimacji. To czas start. Kapitan Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Scenariusz jest tak wymyślony, że naprawdę odzwierciedla realne możliwe zagrożenia, które tu mogą wystąpić. Drużyny, które tutaj startują, mają za zadanie dotrzeć na 2 poziomy wieży mariackiej i przez 2 minuty prowadzić skuteczne działania, uciskając klatkę piersiową, wykonując sztuczne oddychanie. Ratownicy chodzą ze sprzętem, więc naprawdę jest to wysiłek fizyczny również. W Mistrzostwach Krakowa uczestniczą ratownicy ze Straży Pożarnej, Pogotowia, Straży Granicznej i Wojska, ale też służb ochotniczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

System wymaga rejestracji producentów, linii produkcyjnych, importerów, dystrybutorów, a także punktów detalicznych. Zatem o każdej paczce, by wiedzieć, będziemy niemalże wszystko. Może nawet i to, kto ją wypalił i dlaczego. Skoro akcyza działa tak skutecznie, to może ją podwyższać. Zastanawiał się rząd, jak pomyślał, tak pewnie zrobi, ponieważ w wieloletnim planie finansowym państwa do 2022 roku został zapowiedziany wzrost akcyzy o 3%. Wzrost pozornie niewielki, bo cena paczki papierosów podskoczy o 70 groszy, tyle tylko, że to może zdecydować o rezygnacji klientów z legalnego rynku. Dziś pytanie, czy papierosy powinny być państwa zdaniem coraz droższe? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pani dyrektor Maria Rutka, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów. Witam panią, pani dyrektor, kłaniam się. Witam serdecznie, Maria Rutka z tej strony. Witam. Zgodnie z wieloletnim planem finansowym państwa, akcyza na wyroby tytoniowe będzie zwiększona. Rozumiem, że to jest sprawa już przesądzona, tak? No takie są założenia projektu wieloletniego planu finansowego państwa i ja nie nazwałabym tego wzrostem, ale raczej regulacją stawek akcyzy, które dotyczą między innymi papierosów. No tak, ale trudno to nazwać spadkiem. A od kiedy ten wzrost, czy też ta regulacja? Planowany według projektu wieloletniego planu jest styczeń przyszłego roku. Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego zauważa, że taka jednorazowa, relatywnie znaczna podwyżka skutkuje zainteresowaniem nielegalnymi wyrobami i że może lepszym rozwiązaniem byłoby rozłożenie tych podwyżek w czasie. Można tak zrobić? Rozumiem, że przemysł tytoniowy chciałby opóźnienia lub rozłożenia w czasie takiej podwyżki, ale jak sam pan powiedział, ta podwyżka jest bardzo niewielka i ona tak naprawdę wynika z wyliczenia, które wzięło pod uwagę wskaźniki inflacji od ostatniej podwyżki. Ostatnia podwyżka była od stycznia 2014 roku i przez wiele lat te stawki akcyzy nie wzrastały. Natomiast ma to na celu zwiększenie bazy dochodowej budżetu i trzeba wziąć pod uwagę, że proporcjonalny wzrost stawek takich wyrobów, podatku od takich wyrobów jak używki powinien być proporcjonalny do siły nabywczej konsumentów. Stąd takie plany, które no, powinny mieć jeszcze swoje dalszy ciąg legislacyjny. Pani dyrektor, rzeczywiście nominalnie 70 groszy na paczce no nie robi... Znaczy my jako Ministerstwo Finansów mamy te wyliczenia troszkę inne i nam według naszych wyliczeń będzie to wzrost, biorąc pod uwagę akcyzę i VAT, 32 grosze na paczce. W ubiegłym roku do budżetu wpłynęło więcej pieniędzy z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe. Co jest tego powodem, pani zdaniem? Skutecznie ograniczamy szarą strefę? Tak. Wiele działań uszczelniających i działań organizacyjnych spowodowało rzeczywiście uszczelnienie szarej strefy. Jak sam pan powiedział na początku, mamy spadek szarej strefy do 11,3%. Natomiast działania, jakie były podjęte przez ostatnie lata, to przede wszystkim obowiązkowy system rejestracji i monitorowania drogowego towarów, w tym między innymi suszu tytoniowego, gdzie określone są podmioty odpowiedzialne, wysyłający, odbierający, a także przewoźnicy i brak tutaj tych rejestracji skutkuje karami. Drugi taki element to pakiet tytoniowy, który uszczelnił obrót suszem tytoniowym i wprowadził monitoring uprawy tytoniu już od liścia tytoniowego. To oczywiście są działania, które pozwoliły na uszczelnienie tej części produkcji nielegalnej w kraju. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że też wzrost sprawności działania służb, w tym, tak jak pan tu wspominał, Krajowej Administracji Skarbowej, spowodowało, że również kontrole na granicy, które ograniczają przemyt, są bardziej skuteczne. I tutaj przede wszystkim z Białorusi, z Ukrainy. Wyroby tytoniowe do nas do tej pory przyjeżdżały w dużych ilościach, więc tutaj skuteczność jak najbardziej wzrasta. Tyle, że pani dyrektor, nigdy nie będzie tak, że zatrzymamy całkowicie na przykład dystrybucję ze wschodu nielegalnych, nieopodatkowanych papierosów, no i nie zlikwidujemy całkowicie naszej nielegalnej w Polsce produkcji. Możemy natomiast, jak sądzę, powodować, że popyt na te wyroby będzie mniejszy, na te nielegalne. Jeśli jednak papierosy legalne będą bardzo drogie, to ten popyt na nielegalne będzie się zwiększać. To chyba logiczne, czyż nie? Logiczne, ale jak pan sam powiedział, ten wzrost jest bardzo niewielki i ten wzrost tak naprawdę dotyczy wyłącznie wskaźników inflacyjnych. Także nie zwiększamy tutaj zdecydowanie stawek podatków właśnie dlatego, żeby zrównoważyć te działania. Mówię, tak jak też pan wspominał, wdrożenie systemu śledzenia i ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, które zostało zaimplementowane do naszego prawa, tak zwany track and trace, który rozpoczął swoje działanie od 20 maja 2019 roku. Tak, to bardzo świeża sprawa, więc tak, chyba jeszcze trudno mówić o efektach, prawda? Jeszcze w tej chwili trudno mówić o efektach, tym bardziej, że on powoduje, że od tego 20 maja wszystkie wyroby, które są produkowane czy importowane do naszego kraju, muszą być oznaczone kodem. Natomiast w obrocie jeszcze mogą się do przyszłego roku znaleźć nieoznaczone wyroby. Natomiast założeniem jest również uszczelnienie systemu już nie tylko na poziomie naszego kraju, ale na poziomie całej Unii Europejskiej. Pani dyrektor, od przyszłego roku w Unii, także w Polsce, będzie zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. One stanowią aż 27% naszego rynku. Jesteśmy poważnym producentem. Byliśmy poważnym producentem papierosów mentolowych. Czy ten zakaz nie wpłynie na skalę wielkości pieniędzy z akcyzy, które wpływają do budżetu? Trudno nam w tej chwili powiedzieć, jak to się przełoży, czy konsumenci w związku z brakiem papierosów mentolowych zrezygnują z palenia, czy będą kupowali inne papierosy, nie mentolowe. Na to trudno będzie w tej chwili przewidywać dzisiaj, natomiast uszczelnienie jest dla nas tutaj bardzo ważnym elementem, aby szara strefa w tym momencie nie wzrosła i wszystkie działania służb będą w tym kierunku. Pani dyrektor Maria Rutka jest moim gościem, Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów. Spotkamy się raz jeszcze na antenie, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 17 minut po południu, 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Ach, przypomnę pytanie, czy papierosy powinny być coraz droższe? Witam, panie Kubo. Wypowiadam się jako niepalący aktualnie, nigdy nie palący. Chciałbym przestrzec, żeby nie traktować akcyzy za papierosy jako tylko dochód budżetowy, bo to trochę tracimy z oczu najważniejsze rzeczy. Uważam, że stawka akcyzy powinna bardziej służyć stymulowaniu ludzi do ograniczania palenia, ale z drugiej strony, żeby nie przesadzić, żebyśmy nie wchodzili w zwalczanie szarej strefy, w narażanie ludzi na kontakt z jakimiś grupami przestępczymi i tak dalej. Czyli tak jakby likwidację w ogóle jakiegoś takiego ryzyka pola do działania jakichś grup przestępczych. Dlatego tutaj myślę, że podwyżka akcyzy nie gwałtowna, tylko raczej taka powolna, na zasadzie testowania poziomu takiego, który właśnie nie przeniesie, nie spowoduje wzrostu szarej strefy, tak? A generalnie ograniczenie palenia nie za pośrednictwem podatków, tylko mody na niepalenie, edukacji i tak dalej, bo to raczej nie rola państwa, a rola organizacji społecznych i tak dalej. Słuchacz podpisany Niewolnik napisał: intencje dobre, skutki fatalne. Tak widzę kolejne podwyżki podatków na używki. Papierosy drożeją, to grupa osób rzuca palenie. Pewna grupa, ale inna grupa szuka tańszych papierosów. Rośnie zatem przemyt, rośnie produkcja nielegalna. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. Witam, panie Kubo. Czy spadnie palenie i dostawienie papierosów? No pewnie nie spadnie, natomiast z całą pewnością spadną dochody budżetu państwa z tytułu pobieranej akcyzy. To jest oczywiście efektem krzywej Leferon, ale to jakby pierwszy o tym mówię, ale pewnie jeszcze będzie ten temat poruszany. Tak. Natomiast chciałbym zwrócić tylko uwagę państwa i tutaj słuchaczy, że Prawo i Sprawiedliwość posługuje się taką dziwną terminologią, bo widzę, że politykom i urzędnikom przez gardło nie może przejść tutaj termin podwyżka podatków. Używane są sformułowania składki, opłaty, tutaj jak pan albo wyrównanie, regulacja, tak. Wyrównanie tutaj inflacyjne to mnie naprawdę, naprawdę rozbawiło. No to nawet wczoraj w audycji też miałem dokładnie. Czy mówimy o opłacie recyklingowej, czy mówimy o podatku, tak? Dzisiaj to już się naprawdę roześmiałem, jak pan redaktor powiedział, że no raczej obniżka podatków to nie jest. No nie jest. Pan Jarosław komentuje. Pozdrawiam pana. Ludzie nie będą rzucać palenia, jeśli nie będziemy ich dobrze edukować, jeśli nie zainteresują się swoim zdrowiem. Żadna podwyżka nie rozwiąże problemu. Będziemy kupować papierosy z Ukrainy, Mołdawii. Znajdą się różne luki prawne, żeby tylko palić. Pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Wydaje mi się, że pytanie, panie Kubo, nie jest do końca w sposób właściwy postawione, czyli czy ceny papierosów powinny pójść w górę, tak? Bo takie jest pytanie. Czy powinny być coraz droższe, tak? Wydaje mi się, że pytanie powinno być, czy w ogóle papierosy powinny być sprzedawane w sklepach, no bo to jest jednak sprzedawanie trucizny w sposób legalny przy akceptacji państwa, co jest no niedopuszczalne. No, rozumiem, że na całym świecie praktycznie są sprzedawane, natomiast powinno to iść w stronę delegalizacji tej trucizny, jaką są substancje smoliste i inne związki wytwarzane podczas procesu palenia. Kto wie, może ku takim rozwiązaniom legislacyjnym powoli będziemy zmierzać. Pan Krzysztof napisał, sam jestem niepalący, natomiast jestem przeciw, aby ciągle zaglądać obywatelom do portfela. Panie Ryszardzie, witamy pana jeszcze. Halo? Witam, dzień dobry panu, witam dobry słuchaczy. Ja jestem niepalący od 10 lat. 10 lat nie palę, na szczęście, jest to sukces mój. Ja pamiętam, jak papierosy kosztowały 3,50, później 5,50, 7 i tak w miarę jak papierosy drożały, każdy mój znajomy, koledzy mówili, jak dojdą do 5, jak dojdą do 7, czy dojdą do 10, będą rzucać. Bardzo mało osób rzuciło. Wydaje mi się, że stawianie na kulturę, na ograniczenia, na świadomość, na edukację, to jest krok w dobrą stronę. Podwyżka, ten, kto będzie chciał palić, będzie palił i tak. Ja niedawno miałem okazję bycia w Niemczech, gdzie naprawdę pali się wszędzie i palą wszyscy. To jest coś strasznego. Palą w restauracjach, palą na salach, palą na ulicach, palą. To jest, nie wiem, my chcemy do Europy, chcemy dążyć, ale w tą stronę nie idźmy. Pan Krzysztof, pozdrawiam pana, by napisał, Polak potrafi. W Anglii paczka papierosów w sklepie kosztuje 10, nawet 12 funtów, a w polskich sklepach spod lady 5-6. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Panie redaktorze, uważam, że papierosy to jest używka uzależniająca. Ludzie są uzależnieni od tego i palą. Mhm. To jest czysty interes dla państwa, nie? Podnoszenie akcyzy to jest po prostu czysty interes dla państwa, zarabianie dla biednych ludzi, którzy są uzależnieni. Tak jak to przedmówcy mówili, trzeba edukować ludzi po prostu, odciągnąć ich od nałogu, a nie podwyżać, bo to i tak będą kupować, i tak będą kupować. I to będzie kosztowało 10 czy 20, to ludzie będą po prostu kupować. Pani Katarzyna napisała, niech papierosy będą coraz droższe, może wtedy w końcu sąsiedzi przestaną mnie truć. Nie da się otworzyć okna, bo co chwila wpada dym do mieszkania. Panie Grzegorzu, dzień dobry panu, halo? Dzień dobry, panie Kubo, witam dobry słuchaczy. Bardzo się cieszę, że padł w końcu głos na temat tego, że palenie jest po prostu uzależnieniem. Mówimy o tym, że trzeba rzucić, a trzeba by pomyśleć również o tym, że ludzie uciekają w uzależnienia w związku z tym, że nie radzą sobie wewnętrznie z różnymi problemami. I może zwalczmy przyczynę, a nie tylko objaw. Dziękuję. Pani Sylwia napisała, mieszkam w małej wsi na Lubelszczyźnie. Na każdym targowisku można kupić ukraińskie papierosy. 7 trójek, na początku 22. Jeszcze pani Karolina z nami. Pani Karolina, halo? Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło. Panie Kubo, nigdy nie paliłam papierosów, nie palę, jestem absolutnie przeciwnikiem papierosów, natomiast coraz bardziej denerwuje mnie to, że państwo stawia nam coraz większe zakazy. Co to kogo interesuje? Czy ktoś się truje w taki czy inny sposób, czy truje się tabletkami przeciwbólowymi, czy truje się nikotyną? Ale pani Karolino, by państwo w tym wypadku nie stawia żadnych zakazów, jedynie chce na palących po prostu więcej zarabiać. Okej, z tym, że uważam, że nawet w mojej najbliższej rodzinie są ludzie, którzy palą, zarabiają całkiem nieźle, będą palić, mimo że są po różnych zabiegach chirurgicznych, które im tego absolutnie zabraniają. Kupują papierosy z nielegalnych źródeł, bo po prostu jest im sprawa pieniędzy. Myślę, że nie w tym rzecz, żeby papierosy były droższe, tylko w tym, żeby ludzie nie chcieli ich palić i w tym jest rzecz. Pan Jacek napisał, bawi mnie ta retoryka, to nie podwyżka, tylko regulacja, ponieważ nie było podwyżki akcyzy od 2014 roku. Profesor Jacek Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny. Polityka podatkowa państwa, czyli w przypadku papierosów i alkoholu, jest uważana za jedną z najskuteczniejszych metod ograniczenia tych nałogów. To jest sprawdzony mechanizm w większości krajów świata. W wielu krajach dał doskonały efekt. Początkowo oczywiście powoduje on wielki spadek liczby palących i to jest doskonały efekt z punktu widzenia zdrowia publicznego. Nie powoduje on równocześnie jakiejś zapaści finansów kraju, o co wiele osób bardzo się obawia. No wiadomo, że dochody z akcyzy na wyroby tytoniowe, alkohol czy paliwa to jest ważne źródło dochodów państwa, ale tutaj występuje efekt typu win-win. Czyli z jednej strony ludzie mniej palą, a z drugiej strony państwo więcej zarabia. Taki efekt osiągnięto m.in. we Francji. Ponieważ w Polsce nadal zbyt wiele osób pali, u mężczyzn odsetek palaczy istotnie zmniejszył się w ostatnich dekadach. Niestety wśród kobiet nie widzimy tego zjawiska. Być może właśnie ten element, oprócz wielu innych, spowoduje, że Polacy będą trochę mniej palić. 26 już minut po południu. Pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja jako były palacz, nie palę już 7 lat, jestem przeciwny, wrogiem generalnie palenia, ale należałoby się zastanowić, podwyższając akcyzę, okej, może to być jakiś tam dochód dla państwa, ale należałoby się zastanowić, ile wówczas pójdzie z dochodu państwa na leczenie skutków palenia. Czy to robi się takie błędne koło, bo z jednej strony państwo okej, dostanie jakieś pieniądze od palaczy, od ludzi uzależnionych, a z drugiej strony podejrzewam, że znaczną wielokrotność tej kwoty wydamy na leczenie tychże skutków i to takie dziwne się robi. Pan Kuba napisał, nie palę już 7 lat, jak dla mnie mogą kosztować nawet 50 zł za paczkę. Pozdrawiam pana podpisanego niewolnik. Pani Małgorzato, halo? Dzień dobry, Małgorzata z tej strony. Zgadzam się z moim przedmówcą, że bardziej by trzeba było nastawić się tutaj na edukację, ewentualne jakieś, nie wiem, roszczenia co do palaczy, bo tak jak był protest wszystkich restauratorów, tak jak zakaz był palenia w restauracjach. Natomiast myślę, że to był duży plus, bo teraz dostać się do restauracji to tak z marszu się nie wejdzie, prawda? Tylko trzeba zarezerwować stolik, ewentualnie jest kolejka czekać. Poza tym też jeszcze bardziej bym ograniczyła miejsca do palenia, bo jako, że ostatnio dowiedziałam się, że Singapur, no piękny kraj azjacki, tam są typowo miejsca wyznaczone, gdzie są popielniczki, to tam tylko można palić papierosy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pan Dariusz jeszcze, panie Dariuszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Poprzednicy poruszyli pewien temat, a mianowicie przekazywania środków z ewentualnego dochodu. Myślę, że gdyby te środki, które są pozyskiwane, warto było podnieść ceny papierosów, gdyby były gwarantowane, że pójdą na edukację. Bo problem z nałogami to jest problem edukacyjny. Jeżeli edukacja jest istotnym elementem walki z nałogami, a tym samym na przykład z kosztami, które ponosimy w ramach leczenia efektów nałogu, to wtedy ona jest najbardziej wartościowym ze zjawisk, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków pozyskiwanych z palaczy. Tak samo jak jestem za tym, żeby na przykład wyrazić zgodę na sprzedaż narkotyków. To jest oczywiście problem, który jest nie do rozstrzygnięcia w tej chwili, ale gdyby zrobiono tak, jak to zrobiono w Holandii, kiedy duże środki sprzedaży narkotyków idą na edukację i tam te nałogi około 30%, tak się oblicza, zostały jakby zredukowane, to może właśnie to jest sposób na organizację pieniędzmi. Podobnie uważa chyba pani Ewa, pisząca: pieniądze z akcyzy powinny iść na leczenie skutków palenia. Uśmiałem się, gdy słuchacz powiedział, żeby ze sklepów zniknęło to, co truje. To, co by w tych sklepach zostało na półkach. To tak jak mem ze zdjęciem z marketu: półka ze zdrową żywnością. A co jest na innych półkach? W takim razie pyta pani Ewa. Pan Waldemar, krótko proszę, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oj, słabo, słabo pana słyszę, panie Waldemarze. Może pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Lepiej, słucham pana. Chciałem powiedzieć a propos podnoszenia kosztów akcyzy. Tak, fantastyczny pomysł dotyczący przekazania tego na edukację. Bardzo fajny pomysł, ale uważam, że każde podniesienie akcyzy powiększy szarą strefę. Jako mieszkaniec wschodnich części Polski widząc, jak to wygląda, bo niestety są osoby, ja jestem osobą niepalącą, ale widzę osoby, które palą i korzystają niestety z tej szarej strefy, niestety. No to zjawisko, tak, to zjawisko widzi również piszący pan Bartłomiej w Bartoszycach. Handel papierosami z Rosji kwitnie w najlepsze. Jeśli chcemy kupić papierosy za 7 zł, to nie jest to problem. Polak zawsze znajdzie sposób na wysoką akcyzę, napisał pan Bartłomiej. Zbigniew Sobecki, firma doradcza KPMG. Tutaj można odwołać się do celów, jakie zostały określone przy regułach opodatkowania papierosów przez Unię Europejską. Są realizowane takie przeglądy dosyć często tych zasad opodatkowania w Unii Europejskiej. Tam wskazuje się, że cele fiskalne to jakby tylko jest część tego, co jest realizowane poprzez podatek akcyzowy. Jednym z głównych celów jest m.in. polityka prozdrowotna i ceny papierosów, znaczy opodatkowanie na dosyć wysokim poziomie ma ograniczać dostępność. Wskazuje się, że to jest najskuteczniejszy sposób, żeby ograniczać nałóg tytoniowy. Taki argument pada, że niższe ceny ograniczają czarny rynek. Także tutaj kontrargument, który jest przytaczany, mówi, że do tego służą zupełnie inne narzędzia i po prostu wzrost kontroli ma przeciwdziałać takim zjawiskom. Pani Marzena napisała: w mojej pracy kolega rzucił palenie tylko ze względów finansowych. Zrobiliśmy żart, wyświetlamy non-stop na tablicy multimedialnej firmie, ile już zaoszczędził. Kwota to w tej chwili ponad 5000 funtów, naprawdę robi to wrażenie, zmotywowała dodatkowe osoby do rzucenia palenia. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan dyrektor Przemysław Noworyta, dyrektor Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Krakowie. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, uprawa tytoniu to wciąż poważna gałąź naszej gospodarki? Branża rośnie, czy też wręcz odwrotnie zwija się? Uprawa tytoniu w Polsce wciąż ma się dobrze, aczkolwiek mamy problemy z opłacalnością uprawy tytoniu. No i cóż, kurczy się z roku na rok. No niemniej jednak kilkanaście tysięcy gospodarstw rolnych wciąż utrzymuje się właśnie z tego produktu. Akcyza na wyroby, jak pan wie, tytoniowe będzie u nas rosła. Jak podwyżki tego podatku wpływają na plantatorów, wpływają na opłacalność całego biznesu? No niestety, trzeba stwierdzić, że podwyżki podatku akcyzowego mają przełożenie również na zapotrzebowanie na polski surowiec tytoniowy. Wiadomo, że jeżeli dochodzi do, powiedzmy, perturbacji w branży, a tak to należy odczytywać, również cierpią na tym plantatorzy. Ja generalnie muszę przytoczyć tutaj dane historyczne. Otóż kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, wiadomo było, że akcyza na wyroby tytoniowe musi znacznie wzrósć do 90 euro za 1000 sztuk. I w Polsce ta akcyza sukcesywnie z roku na rok rosła, natomiast bardzo znacznie zaczęła rosnąć w 2011, 2012 i 13 roku i przekroczyliśmy tak zwaną krzywą Lefera. Co to jest ta krzywa? Po przekroczeniu właśnie pewnego poziomu stawek podatkowych dalsze podnoszenie nie może prowadzić skutkuje do większymi wpływami do budżetu. Podatkowych. Tak. Właśnie ja myślę, że to należy tutaj postawić jasno. Pomimo zmniejszającej się liczby palaczy w Polsce, co chyba cieszy wszystkich, dochody budżetowe jednak z roku na rok o kilkaset miliardów, jeżeli chodzi o akcyzę, rosną. Krótko mówiąc, jeśli jeśli podwyżki, to bardzo stopniowo, czy tak? O, definitywnie. Jeżeli mamy wprowadzać, jeżeli rząd myśli nad wprowadzeniem podwyżki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, to trzeba to robić sukcesywnie, płynnie przez 2-3 lata, a nie robić jednej podwyżki w ciągu roku. Panie dyrektorze, tak, może stać się i tak, że popyt na wyroby tytoniowe w Polsce będzie na przykład malał, tymczasem na świecie wręcz odwrotnie. To będzie miało wpływ na uprawę tytoniu u nas? No, niewątpliwie tak. Pamiętajmy, że w ramach produktów tytoniowych pojawiają się tak mniej szkodliwe, nowatorskie wyroby tytoniowe, pojawiają się papierosy elektroniczne. To wszystko w sumie wpływa na zapotrzebowanie na tytoń. No niemniej jednak w krajach rozwijających się poza Unią Europejską, w krajach Afryki czy Azji, poziom palenia jest na niezmiennym poziomie. Przepraszam, poziom palenia jest wciąż wysoki i wydaje się, że Unia Europejska jest taką wyspą, gdzie rzeczywiście można mówić o spadku zarówno palenia, jak i zapotrzebowania na tytoń. A każdy może zostać plantatorem tytoniu? Jeśli ktoś dojdzie do wniosku, że chciałby spróbować, to rozpoczęcie takich legalnych upraw jest bardzo trudne? Jest to bardzo trudne, obowiązuje nas bardzo restrykcyjne prawo, jest monitoring uprawy, trzeba się zarejestrować, wypełnić wielostronicowe kwestionariusze. Czyli już na etapie zbioru państwo monitoruje ten proces, sprawdza, prawda? Tak, definitywnie. Poza tym nie możemy sprzedawać tytoniu byle gdzie, byle komu. Mamy zamknięty krąg tak zwanych pośredniczących podmiotów tytoniowych, które mogą skupować. Jest to pod ścisłą kontrolą państwa i konsekwencje wykroczeń są bardzo surowe. Kiedy zbiera się tytoń? No w tym roku będzie to później ze względu na pogodę, jaką mieliśmy w ostatnich tygodniach, szczególnie te nawalne deszcze, powodzie. Myślę, że zaczniemy zbiór w połowie lipca. No i będzie on trwał do tak zwanych pierwszych przymrozków, a sezon wykupowy zakończymy 31 marca 2020 roku. Od przyszłego roku, pewnie pan doskonale wie, będzie obowiązywał zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Skąd bierze się mentol w tytoniu? Bo pewnie liście mentolowe same nie rosną, prawda? Definitywnie tak. Tak, liście same w sobie nie zawierają mentolu, natomiast to jest tajemnica koncernów tytoniowych i to pytanie do koncernów. No niemniej jednak właśnie od maja przyszłego roku będzie całkowity zakaz sprzedaży wyrobów mentolowych w Polsce. Obawiam się jednej oto kwestii, że papierosy mentolowe na Białorusi, Ukrainie, czy też w Rosji, czy też w dalekich Chinach mają się dobrze. I teraz mamy rekordowo niski poziom przemytu wyrobów tytoniowych. Obawiam się, że od przyszłego roku decyzją Unii Europejskiej papierosy mentolowe będą bardzo atrakcyjne właśnie na wszelakich bazarach i sprzedaży nielegalnej. Unia Europejska doszła do wniosku, że trzeba rezygnować z papierosów tak zwanych smakowych, że takie zakazy mogą wpłynąć po prostu na zmniejszenie liczby palaczy. A może wcale nie o to chodziło? Trudno tutaj debatować nad intencjami. W zasadzie wszystko, co w Unii Europejskiej zapadało w ramach dyrektywy tytoniowej, było kierowane względami, w cudzysłowie, zdrowotnymi. Natomiast nie wszystko było racjonalne i być może, oby nie, przykład mentolu pokaże, że niestety nie ma pustki. Mamy 30% dorosłych palaczy, którzy konsumują papierosy mentolowe. No i z dnia na dzień obawiam się, że oni z tego nie zrezygnują, a dostępność tego produktu niestety na wszelakich bazarach, jak również produkcja nielegalna w Polsce tego typu wyrobów, no niestety ma się dobrze. I nie wiem, czy taki cel miała zmiana dyrektywy tytoniowej. Chociaż zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Finansów, szara strefa tytoniowa w Polsce zmniejsza się. Państwo mają podobne obliczenia, podobne obserwacje? Tak, no statystyki są prowadzone przez Ministerstwo Finansów i trudno im nie wierzyć. Z drugiej strony, jeżeli pojedzie się czym bardziej na wschód, wiemy, że ta dostępność i wielkość szarej strefy jest coraz większa. I wbrew tym statystykom, idąc słyszałem przedmówcę z Bartoszyc, czy z jakiegokolwiek innego miasta przygranicznego, no trudno wierzyć tym statystykom. Z punktu widzenia obywatela jak najbardziej uważam, że szara strefa jest złem i trzeba zwalczać szarą strefę. Natomiast właśnie działania takie, jakie podjęła na przykład Unia Europejska w kwestii mentolu, mogą przeczyć temu i zastanawiam się, czemu ma to służyć. Jeżeli mamy 30% konsumentów wyrobów mentolowych w Polsce, to powtarzam jeszcze raz, trudno sobie wyobrazić, że oni nie sięgną po towar, który będzie zabroniony. Po prostu nielegalny. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Przemysław Noworyta, dyrektor Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Krakowie, jest Państwa gościem. Pan Krzysztof na antenie, witam. Dzień dobry, halo. Panie Krzysztofie, od razu wielka prośba, by ściszył pan radio nieco. Słyszymy się? Ciszę. Dobrze, już teraz. Słucham pana. No nie ściszył pan radia, to może za chwilę. Pan Robert tymczasem. Panie Robercie. Witam się, panie redaktorze. Witam pana. Słychać mnie dobrze? Tak. Słychać. Panie redaktorze, pan doskonale wie, że ustawy, przepisy są pod duże korporacje, pod duże firmy robione, także to jest taki troszkę, no nie chcę powiedzieć. Ja bym zwiększył opłatę, proszę pana, dla tych nałogowych palaczy, alkoholików i narkomanów. Po prostu zwiększa opłata ZUS-u, no dla nich. Także to chyba najbardziej by było trafne, co mówię. To tyle ode mnie. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana serdecznie, dziękuję. Pan Jacek jeszcze? Pan Jacku? Halo, dzień dobry. Pan Jacek? Czy pan Krzysztof? Krzysztof z Piły. A, jednak. Udało się z powrotem. Witam pana, panie Krzysztofie. Ja nie będę powtarzał tych fantastycznych rzeczy, że oglądam, słucham pana od zawsze, jak tylko powstało, Trójki też. A propos tych różnych akcystów, cen, tutaj zaostrzeń, uważam, że to jest za duży interes dla państwa, to jest hipokryzja dla państwa, żeby zrezygnować. To trzeba podnosić. Ja palę 50 lat, nie mam się czym chwalić. No tak, nie jest to powód do dumy. Nie mam się czym chwalić. A jednocześnie, jak słyszę, jest pan za podwyżkami, tak? A skąd? Ja uważam, że nie powinno się tutaj podkręcać zaraz 20 zł. Jak słyszę czasami niektórych, którzy mówią, że a mnie to jest obojętne, bo może kosztować 20, ale ja tam dla mnie też jest obojętne. Ale to panie Jacku, panie Krzysztofie, przepraszam. Tak. Czyli specjalnie pan się nie przejmie, jeśli na przykład cena paczki dojdzie do 25. Nie, bo jak ja będę chciał palić, to ja będę palił. Ale uważam za hipokryzję naszych rządzących i tak dalej, że wszyscy walczą z nikotynizmem, z alkoholizmem, jednocześnie podwyższając akcyzy tu bo kasa. 19 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Spróbujmy. Może pan Jacek? Panie Jacku, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Chyba poprę przedmówcę i rozwinę. Mianowicie proponuję Polaka potraktować jako długodystansowego patriotę. Pali, bo lubi, przysparza dochodów państwu, po papierosie się zwykle nie rozrabia jak po alkoholu czy narkotykach, natomiast na końcu szybciutko umiera i stanowi dużą ulgę dla ZUS-u. Ma takie, powiedzmy, dowcipne podejście, ale proponuję pod rozwagę zadbać o palaczy, a nie zwalczać ich finansowo. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo. Dzień dobry, witam dzień pana. Dzień dobry, witam. Zauważyłem, podróżując po świecie, zauważyłem, że w Polsce i tak nie jest dużo ludzi palących. Gdziekolwiek się wyjedzie, no tak jak pan tam któryś z przedmówców mówił, że w Afryce jest bardzo duża liczba palących, czy w Azji, w Chinach, oczywiście tam dużo ludzi pali. Natomiast wystarczy wyjechać do Francji, do Niemiec i co uderza, jak się wyjdzie z lotniska, ta wielka ilość osób, która ma papierosa w ręce, tak? Tak, to są młodzi ludzie, to są dużo młodych ludzi pali za granicą. U nas tego nie widać aż tak bardzo. Nie wiem, może ja po prostu w złych kręgach się obracam, ale to jest po prostu moje obserwacja z poziomu turysty. Pan Marcin pisze, w listopadzie będzie 7 lat, jak rzuciłem palenie, paliłem 20 lat. Wiem jedno, puściłem z dymem fajny samochód, tak to sobie policzyłem. O skutkach zdrowotnych już nawet nie wspomnę. Lepiej się czuję, no i lepiej zwykła kawa smakuje, twierdzi pan Marcin. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, halo? Witam pana. Witam pana. Pan Świetlik, chyba wytłumaczy pan, co to jest cenzura prewencyjna, ale do rzeczy. Proszę pana, ci co... Nie bardzo rozumiem, do czego pan nawiązuje, panie Zbigniewie. A to niech pan sobie to przemyśli, dobra, nie ma o czym mówić na razie. Dobra, adrem. Ja nie paliłem, ale zacznę palić, ponieważ ci, którzy chcą kodowcy, ubowcy, ormowcy, et consortes, którzy chcą obalić rząd, niech przestaną palić, niech przestaną pić, niech przestaną kupować benzynę i tym podobnie i tak dalej, i wtedy obalą, wreszcie im się obali, uda obalić rząd. Rozumiem, panie Zbigniewie, pana... że pan będzie na drugim biegunie i w ramach poparcia dla rządu i dla budżetu zacznie pan palić. Pan Bartosz jeszcze, panie Bartoszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wydaje mi się, że czerpanie przez państwa pieniędzy z takiego procederu czyni państwo w ogóle dealerem tak naprawdę, bo jak tutaj wielu słuchaczy, rozmówców wypowiadało się, jest to, czyni to palenie jako narkotyki, prawda? Ja należę do takiego kościoła ewangelicznego. U nas praktycznie nie ma tego w ogóle problemu, nas nikt nie pali. W zasadzie było, wszyscy uznaliśmy to jako grzech i w jakiś sposób to, każdemu się udało to rzucić. Jak ktoś przychodzi ewentualnie do kościoła, to może mieć z tym problemy, ale i tak szybko jakby to od niego odchodzi. Także to myślę, że zależy, jak się do tego podchodzi. To jest ważne. Czy papierosy powinny być coraz droższe? Państwa zdaniem 7 trójek na początku 22. Strona internetowa tam sonda jak zwykle. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Myślę, że trzeba robić wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby nasze społeczeństwo wyzbywało się nałogu palenia. A wszelkie drogi, myślę, z mojego punktu widzenia są dobre do tego, żeby ten nałóg ograniczać. Czy akurat kwestia podwyższenia cen? Myślę, że to jest już dobry kierunek, bo pewnie znajdzie się jakaś grupa osób, które przemyśli sprawę i zrezygnuje z tego nałogu. Także z mojego punktu widzenia myślę, że każda droga jest dobra do tego, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby ograniczyć ten nałóg. 14 minut do 13. Panie Radosławie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Palący od 20 paru lat. Słucham tutaj moich przedmówców, różne ważne osoby, natomiast powiem tylko tyle, że to jest trochę jak z tą prohibicją. To, że podwyższymy ceny, czy zakażemy produkcji, to nie znaczy to, że osoby przestaną palić. Tak jest, że po całej Unii. Dla porównania powiem, że w Polsce dążymy do tego, żeby paczka papierosów kosztowała mniej więcej tyle, co w Niemczech, tylko że Niemiec zarabia na godzinę 11 euro, a my zarabiamy 11 zł. Także i ci plantatorzy będą u nas płakać, no i ci, którzy palą, to jest druga sprawa. Rynek papierosów ze wschodu, nie ma problemu, żeby kupić papierosy czy w Radomiu, czy w Lublinie, czy gdziekolwiek indziej. Kupując tytoń, sam go kupuję na Luksemburgu, który już jest tańszy. I sam sobie wolę nakręcić, bo wychodzi to tanie. Także tutaj się nic nie zmieni. To jest takie mydlenie oczu, że podwyższymy, to wpływy są większe. No, te same wątpliwości ma pan Mateusz Piszący. Cena ma odstraszyć, nie ma co ukrywać. Cena jest podnoszona zatem sukcesywnie, a problem nie znika. Według mnie, napisał słuchacz, problemem jest dostępność papierosów, tych legalnych, w sklepach, na przykład dla dzieci i młodzieży. Tu powinny być działania poważne państwa, jeśli naprawdę zależy państwu na zdrowiu, a nie na pieniądzach. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? No, witam. Witam pana. Jedno takie zasadnicze pytanie. Większość ludzi mówi o tym, że palenie szkodzi, prawda? Jestem palaczem, palę już kupę lat. Znaczy, wie pan, to nawet nie kwestia, że... Przeszedłem na tak zwane elektroniczne hitsy. No to nie będziemy reklamować. I teraz tak, a czy pan i słuchacze zdają sobie sprawę, co młodzież teraz pali? Na przykład spotyka się na imprezie i co oni sobie biorą? Flaszkę, Marysię i tyle. Jaki z tego wniosek, panie Mariuszu? No taki wniosek, że ta dyskusja jest bezsensowna. Podatek i tak powinien kogoś stać, co sobie pali papierosy, nie stać, co go nie pali. Pan Aleksander, panie Aleksandrze, halo, dzień dobry. A, witam. Nie witam powiem pana. Dzień dobry, tylko dzień dobry. Dzień dobry? Dzień dobry, w związku z pogodą, nie? Rozumiem, no tak. Cień tak, jest w cenie, to prawda. No, w związku z dyskusją, no to uważam, że no, jest to temat raczej długi, rolny i no powiem, że jałowy, bo tak do tego i tak przez tą pseudodyskusję do niczego nie dojdziemy, a po prostu kto będzie chce palić, to niech sobie pali, a A kto nie chce palić, to niech nie pali. To już jest jego sprawa. Jeżeli sam do tego nie dojdzie, to nikt za niego tego nie zrobi. I trochę akurat wiem na ten temat i wrzucanie... No ale wie pan, jak sądzę, panie Aleksandrze... Tak najlepiej alkoholiku wygnać do obozów pracy, palaczy tak samo. A ja myślę, panie Aleksandrze, mimo wszystko, że dzisiaj pojawiło się kilka takich argumentów, które by mogą niektórych zachęcić do rzucenia. Pan Marek jeszcze z nami, panie Marku, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja tak w skrócie, mój przedmówca, chyba druga osoba przede mną, mówiła o tej relacji zarobków do cen papierosów w poszczególnych krajach. O tym należy pamiętać. Druga sprawa, to o czym pan powiedział, jakoś to umknęło słuchaczom, że dostaliśmy kwotę, którą Polska musi akcyzę zwiększyć o 90 parę euro. Nie ma procentów, tylko są kwoty. A jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo tu nie chodzi o likwidację palenia papierosów, bo przytaczana dostępność, wszyscy wiemy, jak w Skandynawii jest ciężko kupić alkohol, a najbardziej rozpita młodzież w Europie jest w Szwecji, no to coś nie jest nie halo. Czyli jak zwykle chodzi o pieniądze. 10 minut do 13. Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego celnicy.pl. Oczywiście, że wzrost cen spowoduje większe zyski grup przestępczych. Dzisiaj to jest na poziomie kilkunastu procent, jeżeli chodzi o ten przemysł. No i skoro będzie większy zysk z przestępczej działalności, to ona będzie rosła. I to są doświadczenia, które odnotowaliśmy już przecież w latach wcześniejszych, kiedy to nie podejmując żadnych albo realnych działań, z opóźnieniem reagując na różne luki prawne, podnoszono akcyzę na papierosy i wyroby tytoniowe szerzej. To było 20, 2011, 2012, 2013. To tam rosło przez kilka lat. Równolegle nie podejmowano żadnych realnych działań uszczelniających ten rynek. I przecież doszło do takiej sytuacji, że co trzeci papieros wypalany pochodził z szarej strefy. To sięgało nawet 30 kilku procent, jeżeli chodzi o szarą strefę. Tak to wyglądało i jeżeli teraz znowu będziemy podnosić te stawki podatku akcyzowego, to dojdzie być może do takich samych sytuacji. 9 minut do 13. Ponownie pani dyrektor Maria Rutka, Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów. Witamy. Witam ponownie. Bardzo chciałabym podziękować za te wszystkie głosy, które usłyszałam w audycji. No one są dla mnie ważne i na pewno w jakiś sposób będą brane pod uwagę. I ponownie pan dyrektor, tylko przywitam Przemysław Noworyta, Polski Związek Plantatorów Tytoniu w Krakowie. A kończąc myśl, pani dyrektor? To ostatni głos, jaki był tutaj w dyskusji, mówił o jednoczesnym patrzeniu nie tylko na podwyżki stawek podatkowych, ale również na uszczelnienie systemu i tak właśnie Ministerstwo Finansów do tego podchodzi. Czyli kolejne możliwości i przepisy, które są wprowadzane, one mają na celu również właśnie uszczelnienie tego podatku. Czyli chodzi... I w tym kierunku idziemy. Czyli chodzi... duże, jednoczesne podwyżki, bez żadnych innych działań, ale współdziałanie zarówno w uszczelnianiu tego systemu, jak i w urealnieniu tej proporcji między ceną wyrobów takich jak papierosy z również rosnącymi zarobkami. Czyli chodzi pani dyrektor o stworzenie takiej sytuacji, żeby skazać palacza na paczki jedynie z banderolą, żeby ograniczyć tak, mu na tym nam inny bardzo wybór. Zależy. Palący pani dyrektor, kupujący papierosy w Polsce w innych krajach Unii, szybko przekonują się, że jest ogromna ciągle różnica w cenie paczki. Czy z czasem cena paczki w Polsce będzie zbliżała się do tej ceny na przykład w Austrii czy we Włoszech? No na dzisiaj trudno odpowiedzieć na takie pytanie, natomiast generalnie sama ta regulacja, którą dzisiaj planujemy, ona tylko dostosowuje tutaj naszą proporcję pomiędzy inflacją w naszym kraju, a podatkiem akcyzowym, jaki do tej pory był płacony. Na dzisiejsze pytanie, czy papierosy powinny być coraz droższe, 53% internautów trójkowych tytoniowych, odpowiedziało, że tak. 47% uważa, że nie. Pan dyrektor Przemysław Noworyta, panie dyrektorze, wyobraża pan sobie, że kiedyś w państwach Unii, również w Polsce, papierosy będą po prostu nielegalne? Zresztą ustawodawstwo niektórych państw skandynawskich, jeśli dobrze pamiętam, będzie zmierzać właśnie w tym kierunku. Myślę, że z biegiem czasu dojdziemy do pewnej sytuacji, w której palenie będzie raz, że niemodne, dwa, że będzie trudno dostępne. Czy mówimy o delegalizacji? Myślę, że aż tak daleko bym jak gdyby nie dywagował. Niemniej jednak pamiętajmy, że pokazują się te alternatywy, również te oparte na tytoniu, gdzie wszelkie badania publikowane wskazują, że nowatorskie wyroby oparte na tytoniu są mniej szkodliwe i być może to jest właśnie przyszłość dla sektora, być może to jest przyszłość również dla nas, plantatorów tytoniu. Natomiast jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o akcyzę na wyroby tytoniowe i podnosić czy nie podnosić. Wydaje mi się, że ostatnie 4 lata pokazały, że przy tym samym poziomie akcyzy na wyroby tytoniowe mogliśmy zwiększać dochody budżetu państwa, utrzymać tą samą bądź zmniejszać liczbę osób palących. I jednocześnie zmniejszyła się szara strefa. I chyba o to by chodziło. Każde podniesienie akcyzy będzie skutkowało niestety zachwianiem tych parametrów, o których powiedziałem. I ostatnie już naprawdę słowo, to chciałem stwierdzić, że papierosy, te, o których mówimy, z nielegalnej produkcji, są produkowane niestety w karygodnych warunkach. Nikt tak naprawdę nie ma kontroli nad tym, co się w tym papierosie znajduje. I to też jest pod znakiem zapytania i daje do myślenia, powinno dawać do myślenia ministrowi zdrowia, ministrowi finansów, czy rzeczywiście trzeba podnosić cenę papierosów i skazywać konsumentów na tańsze wyroby z nielegalnego obiegu. Przemysław Noworyta, Polski Związek Plantatorów Tytoniu w Krakowie, wcześniej dyrektor Maria Rutka, Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję. Do usłyszenia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Jak jem takiego banana bio z Carrefoura, to mówię... I wiadomo, że smakuje. A dorosłym to trzeba, że wartości odżywcze, że gwarancja najniższej ceny, że... Do soboty jaja bio 4,99 za opakowanie 6 sztuk. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan.